کولی صاحب محمد داود د کلوالی څخه لیک را تول پوښتنه کړې ده چې که چیرې یو سړی مړ شي نو دا روحي جسد سره پاتې کیږي او که ځي ورنه، او هم سوال او ځواب له روح سره کیږي که له جسد او بدن سره. که مولي صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي ډېر. که تاسې فکر وکړي متوجه شیږه جواب کتابو راوړی دي حضراتو داستان سے سوا داستان سے پوشتن دیر سے یہ پوشتن اور سر آخر کتاب نصار دا سی اجدی پخارش کی یہ اوصالے پر سرگو اتی جدی پر سرگو بلن لا نو سوڑا لیکن سی روحی اب شوکا کولی سے پر لا رسلا سے اما لا نیم بل سر جاستا سے دا حرستر گی روحی دی اما فقصه شل نو داله سره اتیجی او پستر بولون او خشه کار کهی دا بل سره جا شبنی شل فقصه با نسکل دا زانی که شده ده اما استر گه کار نو دغد و کسال یو شل یو اتیجی دا اتفاق سره وکی و راجی حالت فقلانی با فقلانی جو وکی دا سرسا انگر دی فدوعو بی اخلاق یو اتیجو خلال روان ادنسی پر شوخ لیس اللہ نبی او دا ربل شک حق اللہ روینی لیکن شیکارو کی بارنو دا اتیجرا ولارسی دا سب پخبر سب تسپوس کی فشنی لار ورسد دا سب تورسی چی من تا یخاست چکو خاطر اتیو خاطر یا مقا مقدر دا نوکشه دا اپیجی دی او سرگه دا شک دی فدوار اولارا اولارا اغا داخت ورسه دا او اغا جلیت ورده اغا اندر وشکول اس مالک بابا نو مالک بابا با کم یو دو بی اغا اپیجی دا حضر کیا و سرم دا حرم و اندانا را نمی دا و خدا صلی اللہ و سرد دی خطا اغا بلا و سوائش سرم زکر شک کیا لا قابلنا را تدلو وان خذف السكرة والخصم دسل من الزمرة والرسالة هل وزارت عذر فيه لكن ما يكد بار بدوار دبي بيصد بي دبي دروح او دبدن حضرات دقس مسال نيوم اخلاصي كروح ليس بدن حضرات روح تنها نصر لا كول ما روا روح متكورس بدني لاصني شيني شعرتني حاقتني خوتني روح اسمي في كوالي لما قصر دغا بدل فلا روح مرمز كل مرجن حركة شريح حرارة بدل نمو او صريع عاصل او بالر وزر ذدي لترك الله جل جلاله مكلف نكارن بدنك اما ورشي روح ده روح مثال ده على شكل شاطر جلالك سيرني ده بدل مثال ده في جلي شخصیر ریده سرگل نگلی نو دلتا سنیت عمل دی تدوارو دی کبر عمل دی تدوارو دی ترا هر روح المز نیسی کاری بدن و سر مزدری دی او بدن بکروتی ایسا روح بوستنی دی خمر دی لازا المز نیسی کاری ترا هر بدن لا نیسی کاری ایسا روح دی خمر دی مری تنگ اغلاو کی سنگ در زنجر واسی سنگ در مادر آسطا کی سنگ در زنادو او در سر امراض و در سر بشت عروض نو روح هم مجرم بلکی بدن هم مجرم بلکی فضا بمعشیت او روح هم مطیع بلکی بدن هم مطیع بلکی فضا بتبع عبادت نو کلمون در وشد فضواو جنت بلدواو او ککفر نفاقو او نعوذ اللہ زند قدر او فضواو جہنم بلدواوی کروح لکل رجتا نو دلتا چی دا اخوال جواب کیجی نظر بدن و بروح دا فراقت کی بدوار سوال یہ تا حدیث مقدس فرم شروح لمؤمن مسلمان دا بدن روز حضرات ملائکہ علیہ السلام فیوز سن تکرک او دوری سمس کل جامع او دیر خشبی فدر کی دا روح وکیشی اسمان کی حسن او دا کافر فیوز جزت شریکی وجه من جل شريء العياذ بالله نعوذ بالله من جميع انواع الكفر ملائکہ پر بند کری وی بد بوئی باد وی تنا کڑی کی ہوتی کی پر اسمان نہیں ہوتی اما لا نو کی بیج جہنم اما نہ اللہ سجن خود در وقت کی کہ دا سوال او جواب پر قبر کی جدی بند سے کی کہ مومن دی مسلمان او کافر و منافق دی علیہ السلام مبارک فرمائے و ہمارے فراسی جدی فبدل ننجی جگ حرس سڑی سنک فرمائے بان ملائكة عليهم السلام سؤال كمؤمن مسلمان رسول مر ربك استغرب توقدي ليرت ربي الله اغنارب الله جل جلاله لا تمنات عزاره بلد بلد فرسي بيزاره بلد عزاره بان هذا من نبيك ساتو غنبر توقدي لكم في غنبر امتكم مقلدي ليرت نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي سماء إيمان فراوين له أمتهم راح حضرت محمد الرسول الله دمر الكسوان لك ويما دين سادم سادم كان دين يهودية لسارالي غبرة رسالي بلدة هنا تشوي دور طوى المؤمن المسلمان ودين الإسلام غمار دين هارك ما قبل كله هذا دين ودين الإسلام لما يكاد فات رب الخوالي ويهم لدى مخلاقه صدر حق جواب وكي أما لترفض على أفاك مذبك لف مأمره لتاخم لدى أسوال وقيم ومنك نومة العروس داش بدسا لك هغا زنفر فلتقبلي دا كل أهلية لك فخش علي بجيب دعش فخشال بدس أو تكاثر ومنا فقر دامر من يكا عليهم السلام تشتل جنكي ومر ربك فهرب تقضي لو ها ها لا ادري لك وار وار تفتش نقول ده اوطر من نبي سنبي تقضي كافر من اتقل طوال ها ها لا ادري وار وار نقول ده هذا صور عندك وما دينك سيد مصر كم دي كلاوة لو ها ها لا ادري لا ادري لك كافر شفاسي الاعلام وار نقول لما يكا عليهم السلام وطوائي وإلا نريك وإلا سليك نفخرك ويدي نبدا يبلع من الممكن بكنا نمزيك طوائي باني راسا يعني وفشتي جود بلا سلكيرك يوكم سماران باني وسلكي العواذ بالله كهر ما جدو مارانسا دياك يوصاكاني يوفلا تكي فالنحب لك بشن أبك الباب شن بكي نسي شن وصبه بيا حال نباتات جابا لك حاسب ونكي جابا كافر حال فرحان تخبر حضراته سؤال جواب لدوار سكي وصلا جزاكم الله دیر محترمہ جمہوری سے دا چه تاسو سٹوڈیو تا زمین پر برنی تشریف راور او خپل قیمتی وقت مو من ترائی باخا ترسو دا گرانو او اردن کو پختنه تا زوابون ورکلی لپا خدا سخدتا دا زیادو اجرونو او بلدتو گونو غفتن کیو جزاكم الله.